بتلا खावा আপে জল আপে দেখিবাই, আপে চুড়ে পরাবাই, আপে সঙ্গত সাদ বহাল, আপে উদা করাবাই, যেসল কৃপাল হারে আপে তেসল হুকম মলাবাই, আপে সঙ্গত সাদ বহাল, আপে বিদা করাবাই, যেসল কৃপাল হারে আপে তেসল হুকম মলাবাই, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। श्लोक महल्ला तीजा, दरवेशी को जानसी, विरला को दरवेश, जे कार कार हंड लंगदा, तेज जीवन तेज वेश, राग दिहागड़ा दीवार दी पौड़ी छेवे, सलोका लाल